Mobali na yo, olo bakinga na salaka kisefe, alibala na bino. Olo bakini nye, olo bakini ni mamu, olo bakinga na funda kayo, na mobali na yo, Olo bakinga na salaka kisepe na libala na bino Madiluti kaye aloba e Makambo ye a salaka Aye bakate Babala bala ye a tambolaka Bato ba monaka ye Bandako ye a kontaka Bamiranda kwe fundaka ye Na ba kwenyo soye a telemaka Ba chauffeur taxi ba monaka ye Bona ninya panza yo sango alobi Yo salaka ki se fe Ngai moto na kote la kayo mamu e ye ye Ngai moto na ebi ba sekele mamu e ye ye Lelo na komi moto ma beo mamu e ye ye Oye bita mwengi na kao mamwe Oko kanisa ngai mamu na ke Ata ofingi ngai numa mamwe Oh mamu, na kamwe vraiment mamu Na kanisa kozaka mi na ngai ya motema Oh, oye bi kyo na ebi ba sekre na yo nyonso Elo que kamusinga lelo mamu Oke ko finga ngai pa ya Musa Olobinga na zali ndumba Vraiment mamu Oebi Ngai na balaka Na divorsa Na bota Bongo soki lelo yo mamu Mutantia ka motema Obani ko finga ngai ndumba Kindumbe zali maladite Kindumbe zali punition te Mamu Yo mwasi ya libala na kamwa kayo okotambola na kabambi ya sakame na kati ya saki wana kabambi ya liputa gros satan le comme donc de voyage li papa ya se ebele ya makasu mamu oyebi e pa inonga na zaka biva komi pa inonyo sotu ata mubano akuto zako sowa na mobali okolo bakaza mobali na ngai me na linga kobuma libala na binote mamu Bona linga kabo boko lobana na bosembo Olio na koto balo bota la mwasi ya ndumba Aucho bumali bala ya mwasi ya bala Eloko ninyo koluka o mamu e ye ye Eloko ninyo koluka o mamu e ye ye Sini atiro si osuwa mamu La nanzela ya livala o mamu La nanzela libala oh mamu eye ye Yango evandisa yona poto mamu eye Tika kokosa mobali na yo mamu eye Sokia telefone loba obimaka mamu Mamu, awa su soki na lobi na kumbi ngambo Pona zandumba, yo moko ebi sangai Mobeno atindo na poto po oya kuboko lobana yango na peso signature e koma yo awa oyebisinga mobeno a telefone ako deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndaku mobimba po bana balala titango yo kozonga po oyebike mobeno a telefone a 6h du matin Tango a telefona kayo, yo kandengo ebisa kana mobayi na yo. Allo, papa bana, biso to na biso ka malamu. Kande bana no wa mwae, te vrema okulu likambo. Surtu mwano ya mukia mobala zo elongi no papa. Azo kamusanga vrema, foto kuto tia na sani, natala kata elongi na yo. a bamba kona mapele poto e pasuka mwana obya mukulu mwete penzaka ndingyo zaka mwana muke lokwa mama na ebisa kangai papa bana nana makamusuna lobate kakotindela kabiso mbongo akolia na suki se bongo yo moko sala kama be o mamu yo moko sala kama be Obanga kamo bali na yote mamwe Olongola respe na yo kaba mamwe Baka maranya mo bali na yo mamwe Obanga kabango te o mamwe Lelo fingi nga inumba anga na sekie mamwe O mamu Kindumbo za kufinga ngai Bruxelles mobimba Oketi na Paris osilisi ngai Otindi mokanda na kisasa Monsi otindi na braza Kindumbo za punition te mamu Oyeba mamu eswi ngai Nalingaki dayo na funda yo mamu Inutile na funda yo Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe Oyo salaka Nategisi yangwe pa yorgo Po aziki se langai film wana Mamu, komangai ndenge bakumaka Yesu na kuruze. Sete mi bale na maboko, sete moko na lokolo. Mamu, ozae mwase libala, okamwisa kangai. Na mono koza ndoki, ozae kinsekwa, ozae monyororo. Mamu, ndini nakolwa pona yo, exemple ni yoko pesa pona basa mabala. Exemple. Ezalite, ah balo baponga na zendumba, na kotambwa na mwese libala, yangona kopeso makanisi mabe, te, ezalinde yomoko mutozana makanisi ya mabe. Na imoto na kote la kayo, na imoto na yebi basekele, lelo na komi moto mabe, mamwe, oyebi tangwengi naka mamu. Oko kanisanga mamu na keye Ata ofingi nga indu mama moye Devancer mon bail na yo au téléphoner avant 6 heures pour le bac que ozaina mono moke na kati hôpital azali malade yo moko sala kama be mamuye yo moko sala kama be obana kama bali na yo te mamu olongola respena yo kama mamuye Baka maradia mobali na yo mamu Obanga kabango te mamu numba anga na sekie mamu ye. Oh mamu, kindumbo yoza kufinga ngai lelo mamu. Soki na tali malamu tozali kaka ndenge moko. Eloko yoza kuprofite na kati ya libala po ata oboti bana na mibali mosusu. Okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo. Mamu, oyebi ke kindumba na ngai na zwaka. Na profita ke pai na yo te mamu. Koma ngai, oyebi ke nazana nyonso mamu. Ngai moto na zwela.